stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorkowy poranek, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Bardzo ważne informacje mają dla państwa Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, a w Berszewie w Izraelu od irańskich rakiet giną 3 osoby. Odliczamy czas i trzymamy kciuki zarówno za misję, jak i za kolejny termin. Jutro od 8.31 start misji kosmicznej z udziałem Polaka. Wiele strażackich interwencji po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej strat było na zachodzie i Śląsku. 3 osoby zginęły po tym, jak irański pocisk balistyczny uderzył w blok mieszkalny w mieście Beer-Szewa na południu Izraela, poinformował portal Times of Israel, powołując się na lekarzy. Według tych źródeł kilka osób zostało rannych. Także izraelska armia informuje o kolejnej fali rakiet wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela. Wcześniej Donald Trump ogłaszał, że oba kraje zgodziły się na zawieszenie broni. Po tym szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oświadczył, że Teheran nie zawarł na razie żadnej umowy o rozejmie. Oświadczenie prezydenta USA pojawiło się w mediach społecznościowych kilka godzin po irańskim ataku na amerykańską bazę wojskową w Katarze. Izrael i Iran w pełni zgodziły się, że nastąpi całkowite zawieszenie broni, kiedy Izrael i Iran zakończą swoje trwające misje, napisał Trump na Truth Social. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że wojna wydaje się być efektywnie zakończona i że teraz istnieje możliwość wznowienia prawdziwego procesu pokojowego. Wcześniej Trump wyraził zadowolenie, że Iran uprzedził Stany Zjednoczone o ataku na amerykańską bazę w Katarze. Poinformował też, że 13 z 14 irańskich rakiet zostało zestrzelonych i że żaden Amerykanin nie ucierpiał. Gratulacje dla całego świata. Czas na pokój, ogłosił. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wszyscy Polacy przebywający w rejonie konfliktu na Bliskim Wschodzie, którzy zdecydowali się wrócić do kraju, zostali ewakuowani. Było to w sumie około 300 osób, również obywatele innych państw Unii Europejskiej. To była trudna operacja dyplomatyczno-logistyczno-wojskowa, powiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To była sprawnie przeprowadzana akcja. Chyba najsprawniej w Europie, ponieważ są państwa, które rozpoczynają ewakuację w momencie, kiedy Polska ją zakończyła. I dla naszych obywateli, ale również dla naszych sojuszników ta ewakuacja przebiegła pomyślnie. A szef MON-u dodał, że Polska się nie włączy w działania na Bliskim Wschodzie. Atak na Iran to indywidualne decyzje Izraela i Stanów Zjednoczonych, a nie działania sojusznicze w ramach NATO, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jutro o 8.31 naszego czasu to najnowsza data startu rakiety kosmicznej ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowały Axiom Space, NASA i SpaceX. W krótkim komunikacie poinformowano, że w najbliższym czasie NASA poda więcej szczegółów. Teraz wszystkie strony zaznaczyły, że misja wystartuje z kompleksu startowego 39A w Kennedy Space Center NASA na Florydzie. Załoga uda się do orbitującego laboratorium nowym statkiem kosmicznym Dragon SpaceX po starcie rakietą Falcon 9. Planowany czas dokowania to czwartek około godziny 13 czasu obowiązującego w Polsce. Od blisko 2 tygodni próba wystrzelenia 4-osobowej załogi była wstrzymana ze względu na problemy ze szczelnością na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja badawcza Axiom 4 potrwa 2 tygodnie. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pierwszym Polakiem od blisko 5 dekad, który po generale Hermaszewskim poleci w kosmos. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 3000 razy interweniowali strażacy w całym kraju po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Najwięcej pracy było na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Śląsku. Wieczorem bez prądu było ponad 90 tysięcy odbiorców na terenie 6 województw. Prokuratorzy będą wszczynać postępowania dotyczące nieprawidłowości związanych z drugą turą wyborów prezydenckich. Ponowne przeliczenie głosów z 12 obwodowych komisji zlecone przez Sąd Najwyższy wykazało błędy i naruszenia w 11 z nich. Pierwsza kategoria stwierdzonych nieprawidłowości dotyczy błędnego przypisania głosów przez członków komisji. Druga i traktowana poważniej przez prokuraturę sprawa polega na umieszczeniu głosów jednego z kandydatów w pakiecie z głosami drugiego z nich. Takie sytuacje miały miejsce w Bielsku-Białej i Kamiennej Górze, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Trudno uzasadniać taką sytuację zwykłą ludzką pomyłką. Raczej te nieprawidłowości uprawniają do postawienia takiej tezy, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Prokurator generalny zwrócił się do Sądu Najwyższego o udostępnienie wszystkich prawidłowo złożonych protestów wyborczych bez względu na ich liczbę. Sąd Najwyższy nie przesyła wszystkich protestów, dokonuje pewnego ich grupowania. Chodzi o to, aby ocenić wartość merytoryczną protestów i sprawdzić, czy są podstawą do wszczęcia śledztwa dotyczącego nieprawidłowości. Michał Makowski, Polskie Radio. klimat. Bardzo dobra jakość powietrza o poranku w niemal całym kraju. Ponad 40% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. Od 8 do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny, kiedy zalecane jest korzystanie z nadmiaru energii z OZE. W zlewniach rzek na północnym wschodzie, w centrum i punktowo na zachodzie utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przerwa od tropikalnej pogody. Po wczorajszym upale i gwałtownych burzach dziś będzie spokojniej. Od kilkunastu stopni na Pomorzu do 25 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie rano będzie umiarkowane, po południu więcej chmur i na północy kraju możliwy deszcz. Na północnym wschodzie także możliwe burze, ale nie tak groźne jak wczorajsze. Jest 6:05. Dzień dobry. Meldujemy się w składzie Olga Szućko, Karolina Gonet, Robert Grzędowski i Michał Kowarski. Wróć. No cześć, jak miło. Uśmiechnięty chłopak. Teraz to już ten Sławosz może lecieć, bo ewidentnie czekali na powrót Kowara. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni w konflikcie Izraela i Iranu, opublikował wpis, którym chyba miał przejść do historii. Sam nazwał już ten konflikt wojną 12-dniową. Czy sytuacja jest już jasna, klarowna i pokojowa? To pytanie do Marka Wałkuskiego, który oczywiście jest w Waszyngtonie. Witaj, Marku. Witam serdecznie. W świadomości Donalda Trumpa wszystko już jest jasne. Zapanował pokój, skończyła się wojna, jest zawieszenie broni, a właściwie zakończenie całego konfliktu izraelsko-irańskiego. Natomiast no, szczegóły nie są jeszcze do końca jasne. Donald Trump ma taką skłonność do przesadzania i do ogłaszania sukcesu, nawet jeśli nie jest to pełny sukces. A inni przedstawiciele amerykańskiej administracji są trochę ostrożniejsi. Wiceprezydent J.D. Vance potwierdził, że będzie miał miejsce i prawdopodobniej wejdzie w życie zawieszenie broni, mimo tej ostatniej wymiany ciosów, między innymi izraelskiego ataku na Teheran i irańskiego ataku na Tel Awiw, gdzie zginęły 3 osoby, to zawieszenie broni wejdzie w życie. Natomiast pytanie jest, co dalej? I Donald Trump mówi już o tym w taki sposób, jakby już na świecie zapanował pokój. Dziękuję Iranowi, dziękuję Izraelowi. No ale nadal nie mamy odpowiedzi na przykład na pytanie, nawet jeśli ten rozejm wejdzie w życie, no co z irańskim programem jądrowym? Wszystko wskazuje na to, że Irańczycy zabrali z Fordo, czyli z tych podziemnych zakładów nuklearnych, 400 kilogramów wzbogaconego uranu. Zabrali sprzęt, który tam się znajdował, do wzbogacania uranu. Program irański jest cofnięty prawdopodobnie o kilka lat, natomiast Iran do tej pory nie powiedział, że absolutnie zrezygnuje z wzbogacania uranu, więc to są wszystko kwestie, które będą musiały być negocjowane. Na dziś, przynajmniej według Donalda Trumpa, ten etap wojny między Izraelem a Iranem, w który włączyły się w pewnym momencie Stany Zjednoczone, zostaje zamknięty. No i Trump już właśnie ukuł ten termin wojna 12-dniowa. Skoro mówi wojna 12-dniowa, to znaczy, że traktuje tę wojnę jako zakończoną. Zdaje się, że Donald Trump teraz jest w drodze na szczyt NATO, który dziś wieczorem się rozpocznie. Czy on tam przyjedzie ogłosić zwycięstwo? No jeszcze nie jest, dlatego że prezydent Stanów Zjednoczonych odlatuje z Waszyngtonu o 6 rano czasu lokalnego, czyli za 6 godzin. Za kilka godzin. Będzie miał wczesną pobudkę, ale zdecydowanie będzie w lepszym nastroju niż kiedy jechał na szczyt G7, z którego szybko wrócił, właśnie ze względu na konflikt irańsko-izraelski. A poza tym myślę, że będzie w lepszym nastroju, dlatego że też ten szczyt NATO dostosowano do Donalda Trumpa. On pierwotnie miał wyjechać już w poniedziałek i spędzić w Hadze 2 dni. Miało być kilka sesji plenarnych, miały być spotkania przy okazji szczytu. Nawet z tego, co widziałem w pierwotnym planie, była gra w golfa. Natomiast ten szczyt został zdecydowanie skrócony. Donald Trump nie będzie musiał brać udziału w kilkugodzinnych sesjach plenarnych poświęconych różnym zagadnieniom. On przyleci do Amsterdamu około 7 wieczorem czasu lokalnego, skąd prosto uda się na kolację wydaną przez holenderską parę królewską. I to będzie jedyny punkt tego pierwszego dnia. A następnego dnia znowu zacznie dzień od spotkania z królem i królową Niderlandów. Będzie wspólne zdjęcie, będzie śniadanie. No i potem na samym szczycie na to Trump spędzi około 6 godzin, czyli ta jedna sesja, którą właśnie zorganizowano jako jedyną ze względu na Donalda Trumpa, będzie miał spotkania dwustronne, będzie miał wspólne zdjęcie z innymi przywódcami, krótką konferencję prasową. No i po 6 godzinach w Hadze na szczycie NATO powróci do Waszyngtonu. Także zdecydowanie będzie w lepszym humorze, nie tylko z powodu tego, że ten konflikt między Izraelem a Iranem wejdzie w fazę zawieszenia broni, ale także dlatego, że NATO zobowiąże się do znacznego zwiększenia wydatków na obronność, a to był postulat Donalda Trumpa zarówno w czasie pierwszej jego kadencji, jak i obecnie, kiedy powrócił do Białego Domu. Tam cały czas powtarza, że Europa musi brać ciężar obrony na swoje barki. Właśnie, Marku, czy możemy się spodziewać jakichś konkretnych informacji teraz dotyczących wojny Rosji z Ukrainą? Nie sądzę. Myślę, że jednym z powodów, dla których Trump opuścił G7, było to, że także nie chciał brać udziału w tych sesjach dotyczących Ukrainy. Nie spotkał się z prezydentem Zełenskim. Trump od kilku tygodni sygnalizuje, że jest zmęczony tym konfliktem, że już nie dąży do tego pokoju 24 godziny, nie chce pomagać militarnie Ukrainie, nie zwiększa sankcji wobec Rosji, nie nakłada dodatkowych, nie zgodził się na obniżenie maksymalnego limitu ceny rosyjskiej ropy z 60 do 45 dolarów. Rozmawia z Putinem kilka dni temu, mimo tego, że Putin bombarduje Ukrainę, Trump rozmawiał o sytuacji w Iranie i o innych kwestiach. Także ze strony Trumpa raczej tutaj niczego spodziewać się nie można i myślę, że właśnie to, że kwestia Ukrainy zejdzie trochę na boczny tor tego szczytu NATO, to jest także wynik tego, że przywódcy NATO, że Mark Rutte chcieli dostosować się do Donalda Trumpa i go nie, w cudzysłowie nie drażnić. Natomiast będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO, no i to spotkanie będzie już także z udziałem Ukrainy i tam kwestie Ukrainy będą poruszane. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu. Bardzo dziękujemy Marku i spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. A Państwu mówimy raczej dzień dobry, bo mamy 6:16. Poczta Polska z różnych powodów. W Trójce mamy 19 minut po godzinie 6. Poranna audycja potrwa do 9 i przygotowaliśmy dla Państwa dziś kilka ciekawych tematów. Sprawdzimy m.in. co dzieje się w Ukrainie. Ten konflikt w ostatnich dniach nieco niestety w cieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ważne informacje dla wyjeżdżających w wakacje za granicę pojawią się jeszcze przed 9. Obalimy też nieprawdziwą narrację dotyczącą, i to ciekawe, ciśnienia tętniczego. Bo tak jest, nawet w takiej tematyce pojawiają się w sieci fake newsy. No i będzie historia z życia wzięta, z życia konsumenta konkretnie. Wracam do domu, rozpakujemy. Kupiłem ostatnio słuchawki. Jakość niestety zupełnie odbiegała od moich oczekiwań. Szczegóły zakupów Józka Niewiarowskiego jeszcze przed 7. Dziś także tradycyjnie piosenka do wyjaśnienia, czy raczej riff do wyjaśnienia, jak mówi sam Kuba Ambrożewski, z hasłem dodatkowo twórczy recykling. Ale o co chodzi? No, na razie więcej nie zdradzam. Piosenka do wyjaśnienia około 7.50. Teraz mamy 6.20. Za chwilę przegląd prasy. Sytuacja na Bliskim Wschodzie rozwija się w stronę deeskalacji. Tymczasem o sytuacji w Europie przeczytamy na portalu Rzeczpospolitej. NATO rozpoczyna podwójny wyścig z czasem. O co chodzi? Zbierający się dziś wieczorem w Hadze przywódcy 32 państw sojuszu będą działać po omacku. Mają zobowiązać się do zwiększenia do 2035 roku wydatków na obronę do 5% PKB, jednak dopiero jesienią Pentagon ma określić, jak szybko i w jakiej skali Amerykanie ograniczą swoją obecność wojskową w Europie. Gdyby Waszyngton całkowicie wycofał się z konwencjonalnej obrony Europy, pozostawiona luka byłaby ogromna, czytam na portalu rp.pl. Komisarz do spraw obrony Unii Europejskiej Andrius Kubilius uważa, że gotowość europejskich aliantów do samodzielnego odparcia Rosji w tym momencie sięga ledwie 53%. W Brukseli ocenia się, że potrzeba nawet dekady, aby przejąć kluczowe zadania, jakie dziś wykonują dla NATO w Europie Amerykanie. No a przecież te 5% PKB to olbrzymie wyzwanie, głośno krytykowane chociażby przez premiera Hiszpanii. Kluczowa staje się w tej sytuacji rola Niemiec, ale przede wszystkim na razie najlepszą barierą przed Rosją pozostaje Ukraina. Takie zdanie tutaj mamy, podparte cytatem. Ona musi zostać włączona w europejską architekturę bezpieczeństwa, uważa komisarz Andrius Kubilius. NASA, SpaceX i Axiom Space już oficjalnie potwierdziły, że start misji Axiom 4 nastąpi jutro o godzinie 8.31 czasu polskiego. To jedna z informacji poranka. Czytam o niej na blogu Z głową w gwiazdach Karola Wójcickiego, a ten pisze: co ważne, nie jest to czas net, czyli no earlier than, nie wcześniej niż, ale konkretna data startu. NASA po raz pierwszy podała też czas dokowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to czwartek około 13 czasu polskiego. Pojawiły się też oficjalne prognozy pogody dla dnia startu i te prognozy są bardzo dobre, podkreśla Karol Wójcicki. Wygląda więc na to, że załoga jest gotowa, SpaceX rozwiązało problemy z Falconem 9, NASA jest pewna, że wyciek na ISS nie stanowi zagrożenia, pogoda w dniu startu jest okej. No to czego chcieć więcej? Ale ja bym jednak zalecał ostrożność i dystans, żebyśmy się znów nie zawiedli. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła! Jola szczupła! To fakt. Zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierze Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Jak lato, to wakacje. Jak wakacje, to podróże małe i duże. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Znajdź idealną walizkę lub plecak do samolotu i kup w najlepszej cenie. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Agnieszka Drost. Izraelska armia informuje o kolejnej fali rakiet wystrzelonych przez Iran w kierunku Izraela. 3 osoby zginęły po tym, jak irański pocisk balistyczny uderzył w blok mieszkalny w mieście Beerszawa na południu Izraela. Jak pisze Reuters, to pierwsze ofiary śmiertelne od ogłoszenia przez Donalda Trumpa rozejmu między Iranem a Izraelem. Ponad 3000 razy interweniowali strażacy w całym kraju po gwałtownych burzach. Najwięcej pracy było na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Śląsku. Na Podkarpaciu około 30 tysięcy odbiorców nie miało prądu. Obecnie jest to jeszcze 16 tysięcy. Trwa usuwanie awarii. Uszkodzonych zostało w sumie 13 linii średniego napięcia. Najwięcej awarii było w powiecie mieleckim. Opieszałość państwa i resortu edukacji pogłębia problemy polskiej edukacji, uważają członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny ZNP zbiera się dziś o 11, a o 13:30 ma poinformować o decyzji dotyczącej akcji protestacyjnej i jej formie. Więcej informacji w serwisie o 7. U nas przy Myśliwieckiej słonecznie o poranku i u Państwa prawdopodobnie także, bo do południa będzie raczej pogodnie. Po południu na niebie więcej chmur, a na północy kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie także burze będą dziś możliwe, ale spokojniejsze niż wczorajsze, a jeśli chodzi o temperatury maksymalne, to szykuje się od kilkunastu stopni na Pomorzu do 25 na Opolszczyźnie. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Za 28 minut siódma. Czy ktoś się spieszy na pociąg? Let's 22 i 7 trójek. Numer oczywiście działa. Dzień dobry. Słyszałem, że wreszcie może na Sławosz poleci jutro. Bez pierogów, kurczę. Oni chyba zjedli to na tej kwarantannie. Ja bym zjadł. Ale astronauci pewnie mają większe pokłady cierpliwości i wstrzemięźliwości. Zresztą z pierogami czy bez. Niech już lecą. Otwiera się krzyż. Mela Kotelugi, Himalaje w trójce, tak? Gramy za 27. Ale zapraszamy też na zakupy. Darmowe zwroty po 30 dniach podczas zakupów internetowych to norma, choć ponad 90% naszego kupowania odbywa się w sklepach, stacjonarnie. I ciężko ubiegać się o zwrot owoców czy warzyw oczywiście, ale czasami od wielkiego dzwonu człowiek pójdzie do galerii handlowej i kupi produkt, który nadaje się jedynie do zwrotu. I jest problem. Józef Niewiarowski. W sklepach stacjonarnych... Dzień dobry. Właściwie prawie zawsze kupujemy sprzęt, który jest swojego rodzaju kotem w worku. Wracam do domu, rozpakujemy... No. Ja kupiłem ostatnio słuchawki. Jakość niestety zupełnie odbiegała od moich oczekiwań. To mogło być dużo lepiej. Wybrnięciem z tej sytuacji, jeżeli to jest produkt, który nie może być przetestowany przez nas w sklepie, jest jednak zrobienie zakupów internetowych. Edyta Kochlewska dla Handlu.pl. Jeżeli jakikolwiek osoba ma cień wątpliwości, czy to jest sprzęt dla mnie, zakupy internetowe są odpowiedzią, zwłaszcza, że najczęściej sprzedawca stacjonarny ma swój sklep internetowy, a zatem to też nie jest tak, że musimy pójść do konkurencji. Ja swoich słuchawek nie mogę zwrócić. Otwierając je, uszkodziłem opakowanie. Jednak gdybym zamówił je online i wyłącznie odebrał je w sklepie, miałbym 2 tygodnie na zwrot rozpakowanego i przetestowanego produktu, bez podawania przyczyny. Jakkolwiek sklepy bardzo często w czasach właśnie tego internetowego konkurenta mówią: okej, wychodzimy ci naprzeciw i masz albo 365 dni, albo 30 dni, tu regulamin sklepu decyduje. Mój sklep zdecydowanie zmusi mnie, abym następnym razem zakupy zrobił przez internet. Chociaż nawet wtedy mogą pojawić się problemy. W zeszłym roku kupowałem drzwi wejściowe, na szczęście online, a nie stacjonarnie, gdyż jakbym kupował stacjonarnie, to nie mógłbym ich zwrócić, a musiałem zwrócić, gdyż kupiłem zbyt szerokie. Przyjechałem do sklepu, chciałem je oddać, usłyszałem, że nie mogą ich przyjąć, gdyż naruszone zostało ich opakowanie. Na szczęście jest taki kruczek prawny, przepisy europejskie mnie chroniły jako konsumenta, który kupował online. Opakowanie, ja jako konsument muszę dbać, nie musi być ono jednak nienaruszone. Po kilku telefonach, które wykonała kierowniczka sklepu, wcześniej też kierowniczka działu reklamacji, drzwi zostały przyjęte, ja odzyskałem swoje pieniądze, mogłem wymienić się na te węższe. Jakbym kupił te drzwi stacjonarnie... Gdyby tak było, to by Paweł Turski miał pewnie zapasowe, nikomu niepotrzebne drzwi gdzieś w piwnicy. Całe szczęście zawalczył o swoje prawa, a choć nie ma tego w polskich przepisach, nawet w sklepie przed dokonaniem zakupu warto poprosić po prostu o przetestowanie sprzętu. Jeżeli odmówią, no cóż, zawsze pozostaje konkurencyjny internet. Paweł Turski, trzeba przyznać, cierpliwy niczym astronauta. Ciekawe, czy to były drzwi wejściowe czy wyjściowe. Sent you a message, sent you an email. Hasty decisions, we may still prevail. Both needed breaks, we both needed to bail. Walking through the corridors of my mind, the hideaways and nooks and things were good times. Memories certainly, yes, they still bind. Still a common man, and yeah, that's for sure. Still a bankroll, and yeah, still couture. But man, this thing that we had was much more. Come back home, don't be out in the world. It's a bad place and no place for a girl. Amongst the scavengers, I found a pretty pearl. It's for the faint of heart who never get enough. Gotta get tough, buckle them up. We call them guts and we gotta get enough. We gotta get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Cause we get enough. I said we get enough. Today is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come over here, baby. Kind of lifestyle could be so comfy. We could start a clan just like the Kennedys. You and I again, certainly we can extend. Feelings that should never end. You respect me like a friend, but love me like your man. No other could contend. And we could be like those exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it alright. And when we cuddle up, I promise that I bite. We need to get enough, come in the get enough. Today is nice, come on. I said we get enough. I said we get enough. I said we get enough. Come on, we get enough. I said we get enough. Tonight is right, come on. We gon' get enough. I said we get enough. I said we get enough. I like to watch your

Fontaines DC. Jest 6:50, o tej porze z dezinformacją walczy Piotr Łodej. News albo fake news. W mediach społecznościowych można znaleźć infografikę porównującą wzorce wartości ciśnienia od czasów II wojny światowej do obecnej dekady. Co ciekawe, dane opatrzono komentarzem, że to koncerny farmaceutyczne są odpowiedzialne za zmiany prawidłowego poziomu ciśnienia, a ma chodzić wprost o przepisywanie i zmuszanie do kupowania droższych leków. Naszym gościem jest profesor Agnieszka Tycińska, członek Zarządu Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Witam w Trójce. Dzień dobry. Pani profesor, zapytam wprost. Normy ciśnienia krwi są zmieniane tylko po to, by sprzedawać droższe leki? Absolutnie jest to nieprawda. Normy ciśnienia tętniczego są ustalone arbitralnie dla Polski, dla Europy i poza Europą. Tak naprawdę jest jedna norma wartości ciśnienia, która jest modyfikowana w zależności od wieku pacjenta, pewnych chorób i stanu klinicznego, ale tak naprawdę nie ma możliwości, aby ktokolwiek z zewnątrz wpływał na wartość ciśnienia tętniczego, która jest arbitralnie ustawiona, tak jak powiedziałam. Czyli opublikowana grafika, w której kwestionuje się zasadność dopasowywania norm ciśnienia do wyników najnowszych badań, jest fejkiem? Tak, jest fejkiem. Ale normy ciśnienia są zmieniane? Nie, normy ciśnienia ulegają pewnym modyfikacjom. Celem farmakoterapii i nie tylko farmakoterapii, generalnie terapii, jest wartość 130 na 80 i mniej. I to jest obowiązujące dla kobiet, mężczyzn, dla różnych pacjentów, osób. Natomiast w jakich sytuacjach klinicznych należy tą wartość 130 na 80 modyfikować? Otóż celem terapii troszkę bardziej liberalnym jest 140 na 90 u osób w podeszłym wieku z zespołem kruchości, u pacjentów z tendencją do spadków ciśnień, z izolowanym ciśnieniem skurczowym. Ta wartość właśnie musi być nieco wyższa, ponieważ wiemy, że w tych populacjach pacjentów obniżanie gwałtowne i bardziej agresywne ciśnienia tętniczego źle się kończy. Ci pacjenci to źle tolerują i mają też różnego rodzaju powikłania wynikające z takich niższych wartości. Więc w tej populacji pacjentów właśnie 140 na 90. I to jest w zasadzie wszystko. Tak naprawdę 130 na 80 jest to wartość ciśnienia, która obowiązuje nas wszystkich, w całej w zasadzie populacji pacjentów i dotyczy to, tak jak powiedziałam, nie tylko Polski. Czyli fake news dotyczy nie samych zmian, ale tego, że to za zmianami norm ciśnienia stoją koncerny medyczne. Tak, jak najbardziej tak. Przypomnę, naszym gościem jest profesor Agnieszka Tycińska, członek Zarządu Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Pozdrawiam pana serdecznie. Kłaniamy się słuchaczom programu trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam do wysłuchania dalsza część naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Dziękujemy Piotrowi. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Za 7 minut 7 o pełnej w Trójce najważniejsze informacje, między innymi o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Będzie też sport i pogoda. A w sprawie tych drzwi Pawła Turskiego dwie dwójki i siedem trójek. Zdecydowanie były drzwi wyjściowe. Wejściowe zawsze są węższe. Pozdrawiam serdecznie. Vacation, and I got this fun boy.